إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان قول وعمل. مؤلف ومعزة لك شنغوز كنجيني كخزنكم زيا ملانغو نوسيانا إيمان ملانغو نوسيانا مسائل يا إيمان. أنا سيما الإيمان إيماني قولي نإيماني عمل. قول وعمل إيماني قولي نإيماني عمل هي نتعريف يا إيمان. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان. نإيمان قولي قوليمي قولي أنبين وتوقع قوليمي. وعمل بالأركان نكفن يكازي كونغوزو. وعقد بالجنان نكفنغو كوني مويو. يزيد بالطاعة يزيد إيمان كفتي. وينقص بالعصيان نينفنغو كفاني معاصي. Imani ni kauli ya ulimi na vile vile ni matendo yanayotendwa kwa arkan, kwa nguzo, kwa maana kiwiliwili. Wa aqdun bil janani na kufungwa kwa moyo, ile ambayo imekaa moyoni. Yazidu bi taati, hiyo imani inazidi kwa kufanya taa. Wa yanqusu bil isyani, na inapungua kwa kufanya maasi. Qala Allah ta'ala, na amesema Allah subhanahu: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نهوا قوامرش وإسبقوا وموابدوا الله سبحانه وتعالى. مخلصين له الدين حالي يكم تكسيه الله سبحانه وتعالى لديني. حنفاء حالي يكوا ومجيوه كمبالي كبيسا وشركين. حنفاء ومجيوه كمبالي وشركين. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة na wasimamishe swala na watoe zaka. Wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini ya kisawa sawa. Kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba iman inakuwa imma qalbiyan wa imma yakunu amaliyan, kwamba hawa hawakuamini hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah, hali ya kumtakasia dini yake, tena wasiyakaribie kabisa, wajiweke mbali kabisa na ushirikina. Hiyo ni iman. Na vile vile wasimamishe swala na watoe zaka. Utoaji wa zaka na usimamishaji wa swala, huu wote unafanywa kwa vitendo. Faja'ala ibadata Allah ta'ala, faja'ala ibadata Allah ta'ala wa ikhlasa alqalbi wa iqama as-salati wa ita'a az-zakati kulluhu min ad-dini. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, faja'ala ibadata Allah ta'ala, akaifanya na akaijalia ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhlasa alqalbi, na kutakasa moyo, wa iqama as-salati, na kusimamisha swala, wa itaa az-zakati, na kutoa zaka, kullahu, vyote hivyo, min ad-din, ni katika dini. Mambo ya moyoni na yale ambayo yanafanyika kwa jawarih, tendakazi au kiwiliwili, yote kwa hii aya inahesabika kama ni dini. قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم سيممتم عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. إيماني نزيد يسهم سبيني. إيماني زيد يسهم سبيني. أعلاها يجوك بيس الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، نكشهدية قوها فنمولا فسيك وبديوك حق اسمك والله. Wa adinaha, na imani ya chini kabisa, imatatul adha ani tariq, ni kuondosha uchafu njiani. Hada mina al iman, waona kwamba ile ya juu kabisa iman ni kuamini katika moyo la ilaha illa Allah. Halafu ile ya chini kabisa mtu kufanya kazi ya kutoa uchafu barabarani. Kwa hiyo kule kutoa uchafu barabarani na kutoa maudhi, ima ni msumari au ni nini au mimba, kuutoa kile ni kitendo. Kwa hiyo inahesabika pia ni katika imani. Imani haifungi katika moyo tu, bali lazima isadikishwe na nini, na vitendo. Kwa hiyo maana mtume akasema wa imatatul adha anit tariq, na kuondosha uchafu njiani pia ni katika imani. Faja'ala alqawla wal 'amala min al-iman, akajalia mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hiyo kauli na vitendo vyote vinatokamana na imani. Wa qala ta'ala, Allah naye akasema fazadatuhum imana, ikawazidi wao imani. Kwa hiyo Allah subhanahu anaonesha kwamba naye vile vile kwa hii haya maneno kwamba ilikuwa imeshuka. Halafu ikaja nukta ya pili kwamba fazadatuhum imana, imani ikawa imezidi. Kwa hiyo nukta ya kwanza tumemaliza nayo hapo ni kuonesha kwamba imani lazima iwe ni ya moyoni na ya vitendo. Kwa dalili hizo mbili, hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam na aya ya Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin. Aya ushahidi wa pili ni al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Al-imanu bid'un, akasema ya kwanza a'laha la ilaha illa Allah, na ya pili ya chini yake kabisa imatatul adha 'anit tariq. Zote hizi dalili zinathibitisha kwamba imani ni kauli na imani nini? Ni vitendo. Imani inakaa moyoni na vile vile inakaa kivitendo. Akaja sasa kwenye nukta ya pili kwamba al-imanu yazidu wa yanqus. Imani vile vile inazidi na inapungua. Al-imanu yazidu wa yanqus. Akatoa dalili. Kauli ya Allah akasema fazadatuhum imana, na ikawazidia wao imani. Wa qala ta'ala liyazdadu imana, ili waweze kuzidisha imani. Zote hizo unaona kwamba haikuzidi imani isipokuwa baada ya kuwa ilifanyaje? Ilikuwa imepungua. Haiwezi kazidi isipokuwa hali yakuwa imepungua. Liyazdadu imana. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume alayhi salatu wasalam, yukhriju minan nari man qala la ilaha illa Allah, anatolewa kutoka katika moto man qala, yote yule mwenye kusema la ilaha illa Allah atatolewa katika moto. Wa fi qalbihi, na katika moyo wake mithqal burratin, sawa sawa na uzito wa burra, au khardalatin, au uzito wa khardala, au dharratin min al-iman, au dharra inayotokamana na imani. Zote hivi ni vitu vidogo vidogo, lakini au dharratin, wanasema na wachuoni wa tafsiri dharratin, neno dharratin min al-iman lina maana kwamba sigharu namli, ni yule sisimizi mdogo sana au mdudu chungu mdogo. Sisi tunamta sisimizi, akiwa mkubwa wake tunamta sungusungu, si ndio? Sasa yule namli ambaye ni mdogo wa sungusungu anaitwa sigharu namli kwa jina la dharrati. Kwa hiyo mtu atakaye kuwa na imani udogo wa sungusungu au udogo wa sisimizi, Allah subhanahu wa ta'ala anamtoa katika moto baada ya kuwa ameshaadhibiwa kwa kile kiwango cha madhambi yake. Sigharu an-namli wa qila, na inasemwa kwamba maana ya dharratin huwa al-haba alladhi yura fi shi'a'i shamsi, ni ule ung'aaji ule unaotokana katika ile miale ya nini, ya jua. Inaitwa pia dharratin kwamba ni ule ung'aaji ule unaokiangalia jua, unaona kuna ule ung'ao unapitana kwenye ile miale ya nini, ya jua, inaitwa pia ni dharratin. Yuqalu hadha wa yuqalu hadha karuusil ibri, kama vile unavyoona kile kincha cha juu kabisa cha sindano, inaitwa pia ni dharratin. Kwa hiyo chukua ule ukubwa wa ncha ya sindano, halafu ndio mtu akawa na imani katika nafsi yake au katika moyo wake, huyu siku ya kiyama ataadhibiwa kwa madhambi yake, lakini pakapatikana katika moyo wake jisehemu kama hicho cha imani, hadithi ya mtume inasema yukhriju minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa. Kwa hiyo yeyote yule mwenye uzito au mwenye ukubwa wa imani moyoni mwake, ndani ya moto hatokaa milele. Bihadha alhadithi, kwa dalili hii ya hadithi. Faj'alahu mutafadila, mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi hii anasema muallif, faj'alahu mutafadila, ameifanya imani inazidiana. Utaona mithqalu burratin au khardalatin, hivyo ni vikubwa vikubwa lakini ambao vinatofautiana. Borratin ni kubwa zaidi, hardalatini ni kubwa kidogo zaidi, dharratin ni ndogo zaidi kuliko zote. Kwa hiyo hapa faj'alahu mutafadilan, ameifanya imani imetofautiana tofautiana na imezidiana. Qala sharih rahimahullahu ta'ala, al-imanu iman. Al-imanu lughatan at-tasdiqu, imani ki lugha ni kusadikisha. Wastilahan ki istilahi, qawlu bil lisani ni qawli ya ulimi. Wa amalun bil arkani, na vile vile ni imani ni matendo ya kiwiliwili. Wa aqdun bil janani, na kufungwa kwa moyo. Mithalul qawli, mfano wa imani kwamba ni qawli, ni la ilaha illa Allah. Kuwa na la ilaha illa Allah kuitamka ni iman. Wa mithalul amal, na mfano wa imani ambayo ni amali ya matendo, arruku'u, ni kule mtu kurukuu katika ibada zake, aitwa pia ni iman. Wa mithalul aqdi, na mfano wa kufungwa katika moyo, al-imanu billahi wa malaikate, ni mtu kumwamini Allah na kuamini malaika wake. Wa ghairi dhalika mimma yajibu i'tiqaduhu, na yasiyo kuwa hayo miongoni mwa yale ambayo ni wajibu mtu kuyaitakidi, yote yanaingia katika imani ya moyo. Kwa hiyo Sheikh ametoa mifano hapa. Ni upi mfano wa imani ya kauli? Ni kusema la ilaha illa Allah, ni kauli ya la ilaha illa Allah. Ni upi mfano wa imani ya matendo? Ni kurukuu, kusujudu wa kadhalika. Ni ipi imani ya moyoni? Asema Sheikh ni kuamini Allah moyoni na kuamini malaika kwamba wapo na ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala anna hadha al-iman qawluhu ta'ala, na dalili kwamba hii ni iman, kwamba vyote hivi ni imani, ni Allah kusema wa ma umiru illa liya'budu Allah ila akhir al-aya. Faja'ala al-ikhlas wa as-salata wa az-zakata min ad-din. Ndani aya hii Allah subhanahu amejalia ikhlas, na amejalia swala, na amejalia zaka, zote zipo katika dini. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mtume amesema al-iman bid'un wa 70 shu'ba, a'laha shahadatu an la ilaha illa Allah wa adinaha imatatu al-adha 'ani at-tariq. Rawahu Muslim. Bilafdhin al-imam Muslim amepokea hadithi hii, anasema fa afdaluha, na bora hiyo iman, qawlu la ilaha illa Allah, wa asluhu fi sahihaini, na asili ya hadithi hii ipo katika sahihi mbili. Wal iman yazidu bi ta'ati, na imani inazidi kwa kufanya ta'a. Wa yanqusu bil ma'siyati, na imani yapungua kwa kufanya maasi. Liqawlihi ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Allah, fazadahum imana, na kauli ya Allah liyazdadu imana ma'a imanihim. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yukhriju minan nar man qala la ilaha illa Allah, watatolewa kutoka katika moto yule yote yule mwenye kusema la ilaha illa Allah, wa fi qalbihi, na katika moyo wake, amesema kwa mdomo wake au kwa kauli yake, na moyoni mwake kuna mithqalu burratin, kuna uzito wa burra, kuna uzito wa khardala, au dharratin, au uzito wa dharratin min al-iman, ya imani, atatolewa motoni. Rawahu al-Bukhari, hadithi yake Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari min hadith Anas radiyallahu anhu binahwihi. Faj'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mutafadila, ameifanya mtume alayhi salatu wasalam imani yenye kuzidiana. Wa idha thabatat ziyadatuhu, na ikithibiti imani kwamba ni yenye kuzidi, thabata nuqsanuhu, thabata naqsihi, li anna min lazimi ziyadati an yakuna al-mazid alayhi naqisan 'ani az-za'idi. Anasema muallif rahimahullahu ta'ala, wa idha thabatat ziyadatuhu, na ikithibiti imani kwamba yenyewe inazidi, ikithibiti imani kwamba yenye kuzidi, thabata naqsuhu, basi tayari mshathibiti kupungua kwake, haiwezi kazidi mpaka hiyo imepungua. Lianna min lazimi ziyada, kwa sababu kinacholazimisha kuzidi, ayakuna almazid alayhi, kiwe kile ambacho kimezidi juu yake, naqisan, kiwe kimepungua. Kwa hiyo hakiwezi kitu kazidi mpaka kimepungua. Naqisan ani zaidi, kiwe kimepungua kwenye kile ambacho kimezidi. Mlango huu ni mlango muhimu sana katika milango ya aqida, katika kuiarifisha imani. Wamekuwa wakikosea wengi kuzungumzia imani, imani wakisema imani ni moyoni. Sema moyoni bwana, ndio imani inakaa moyoni bwana. Kwa sababu mtume amesema attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, ucha Mungu ni hapa. Wa ghaira dhalika min almaani. Tayyib, al-Imam al-Hafidh al-Hakami katika sulami yake naye pia na maneno akizungumzia الإيمان قول وعمل أنا سيما إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات إيمان يتو سيسو إسلام ويتكاد يتو كما كنا كو إيمان يزيد بالطاعات إنزيد وكفن طاعة ونقصه يكون بالزلات نكفنغوا كو إيمان كنفوا وكفن مكوسا بزلات كتليزة تليزة إيمان يزيد وكطيعي na inapungua kwa kufanya makosa wa ahluhu fihi ala tafadulin na watu wa imani wenyewe ndani ya iman ala tafadulin wametofautiana wamezidiana wa ahluhu fihi ala tafadulin hal anta kal amlaki au kal rusuli je wewe ni kama malaika au mitume wewe hapo ni malaika ni kama vile malaika au kama vile mitume watu wake wenyewe wametofautiana bali hata mitume alayhi msalatu wa salam pia wametofautiana daraja tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd Allah anasema hivi hao ni mitume tumewafadhilisha wao kwa wao sasa kama mitume wenyewe wametofautiana wamezidiana huyu amekuwa juu ya huyu huyu amekuwa juu ya huyu na malaika nao ni hivyo hivyo wametofautiana daraja fa kaifa nahnu kwa hiyo wa ahluhu fihi ala tafadulin هل انت كالاملاك او كالرسل والفاسق الملي ذو العصيان انا اسمع شيخي والفاسق الملي ذو العصيان نمت موفو امباي الملي فاسق امباي الملي الملي ملاك يوفو katika milla kwa maana muovu yule ambaye ni muislamu ذو العصيان ni yule mwenye kufanya madhambi الفاسق الملي ذو العصيان لم ينفي عنه مطلق الايمان haitoondoshwa na kukanushwa kwake imani tamu yote mtu ambaye ni fasik mnywa pombe mtu ambaye ni mzinifu mtu ambaye anafanya maasi ya uongo lakini anakubali dini anakubali sheria anakubali swala lakini vyote hivi vinampita kwa bahati mbaya tu kama ameghafilika amejisahau tujalie mathalani yeye anaswali lakini mnywa pombe anaswali lakini muongo anaswali lakini mzinifu sasa na uislamu wake upo na imani yake la ilaha illa Allah ipo moyoni na imani yake ya kumthibitisha mtume alayhi salatu wasalam ipo moyoni huyo anaitwa al-fasiqul milliyu kwa maana ni muovu ambaye yupo katika uislamu sasa huyu dhul isyan ni mwenye madhambi sasa sheria inasema anasema shekhe lam yunfa anhu mutlaqul iman hatakiwi kukanushiwa yeye imani yote kwamba useme kwamba huyu hana imani kabisa lam yunfa anhu mutlaqul iman lakin biqadri al-filq lakin biqadri alfisqi walmaasi lakini kwa kile kiwango cha ufasiki wake na maasi yake lakin biqadri alfisqi walmaasi imanuhu ma zala fi intiqasi lakini kwa kile kiwango cha uasi wake na kiwango cha madhambi yake imani yake bado ipo na bado inaendelea kupungua lakin biqadri alfisqi walmaasi imanuhu ma zala fi intiqasi ولا نقول انه في النار مخلد na wala sisi waislamu hataki tuambiwe tumwambie yule ambaye ndugu yetu tumeona anakosea msengenyaji muongo tukamwambia ala annahu mukhalladun fi an-nar tukasema huyu ataishi motoni milele hatutaki kusema hivyo bal amruhu lilbari bali jambo lake yeye na madhambi yake lipo kwa Allah subhanahu yeye ndiye mwenye kumlipa lakini hataki kumwambia kwamba ni mtu motoni milele anasema tahta mashiati alilahi nafidha yupo chini ya matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala insha'a afa anhu wa insha'a akhadahu Allah akitaka tamwadhibu Allah akitaka hatumwadhibu akitaka tamsamehe akitaka tamwadhibu tahta mashiati alilahi nafidha insha'a afa anhu wa insha'a akhadahu biqadri dhanbihi ila aljinani atamwadhibu kwa kile kiwango cha madhambi yake yaliomo moyoni biqadri dhanbihi ila aljinani yukhriju immata ala alimani na vile vile ila aljinani tayib biqadri dhanbi ataadhibiwa kwa kiwango cha madhambi yake kisha baada hapo ila aljinani peponi ataelekezwa yukhriju immata ala alimani atatolewa motoni ikiwa atakufa katika imani na atapelekwa katika pepo yukhriju immata ala alimani alafu mwisho akasema ولا تكفر بالمعاصي مؤمنا الا مع استحلاله لما جنى انا مالizia kusema muallif kwamba wala tukaffir bil maasi mu'mina, usimkafirishe ukamkufurisha muumini kwa sababu kafanya maasi, kaongea uongo, kafiri huyo. Amezungumza kusema hii ni nchi yetu, kafiri huyo. Haturuhusi kumkafirisha au kumkufurisha kwa sababu ya maasi, illa ma'asi hilalihi lima jana, isipokuwa utamkufurisha kwa ile kosa ambayo limekuwa ni halali kwake yeye kuwa ni kafiri, unasema huyu ni kafiri. Lakini kwa mtazamo wako tu mtu kusema kwamba ni nchi yetu, wewe unaona ni kafiri, huruhusiwi kumkufurisha kwa sababu wewe mwenyewe ufahamu uhalisia wa mambo. Kwa hiyo wala tukaffir bil ma'asi mu'minan illa ma istihlalihi lima jana. Mlango wa al-iman qawlun wa amal, imani ni kauli na matendo. Kauli ametoa muallif rahimahullah ta'ala mfano wa la ilaha illa Allah, kila neno ambalo ni zuri sawa sawa ni adhkar, sawa sawa ni ukweli, sawa sawa ni yale mambo ambayo Allah subhanahu anampendezesha, yote hayo yanaingia katika musamma wa iman. Midhali ni kauli, kusoma Qur'an, kule kusoma Qur'an kwa kuitamka yaingia katika musamma al-iman. Wa amal na matendo, sawa sawa matendo haya yawe ya ulimini au yawe ni matendo ya moyoni au ni matendo ya kiwiliwili, yanaingia katika musamma al-iman, midhali tu kwamba inamridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. مؤلف رحمه الله تعالى امسما الايمان قول باللسان kwamba iman ni kauli ya ulimi. Al-iman qawlun, dalili inothibitisha kwamba imani ni qawlun bil lisani ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qulu amanna, walakin qulu amanna qalat al-a'rab amanna. Allah subhanahu wa ta'ala sema qulu, walakin qulu aslamna, ile ni aslamna. Aya nyingine sema qulu amanna, semeni sisi tumeamini. Kusema tu bwana sisi tumeamini yahesabika ni imanu bil lisan. Na mtume alayhi salatu wasalamu shahidi wake mwingine alipokuja akamwambia mtu kulli, mtu alimfuata mtume alayhi salatu wasalamu akamwambia kulli qawlan la as'alu ahad, ewe mtume wa Allah niambie mimi kauli ambayo sintomwambia mtu yoyote. Kulli qawlan la as'alu ahad, niambie kauli moja tu ambayo kauli hiyo nikishikamana nayo itaniokoa, na kauli hii sintomuuliza mtu yoyote baada yako mtume alayhi salatu wasalam. Faqala rasulullah, mtume akasema qul amantu billahi, sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unaona ushahidi kama qaulun bil lisani ni Allah alipoambia wale watu wanafiki au alipoambia wale waumini kwamba qulu amanna, semeni tumeamini. Kwa hiyo kusema kwao tu kama wameamini na isadiki kama ni imani kwa wao. Na vile vile mtume alayhi salatu wasallam alipojiwa na mtu, yule mtu akimwambia niambie neno moja tu nishikamane nalo, mtume akamwambia qul amantu billah, amantu billah, sema mimi nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na aliposema muallifu rahimahullahu ta'ala wa aqdum bil janani, na kuifunga au na kuufunga hiyo imani kwenye moyo, ushahidi wa hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walam tu'min qulubahum au walam tu'min qulubuhum, na hazikuamini nyoyo zao, nyoyo zao hazikuamini, walam tu'min qulubuhum, na nyoyo zao hazikuamini. Vile vile aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa dhalika dinul qayyima, na hiyo ndio dini ya kisawasawa. Dinul qayyima huwa dinul islam, dhalika huwa al-iman. Dinul islam maana hapo dhalika dinul qayyima, hiyo ndio dini ya kisawasawa, makusudio yake hapo ni dini ya Kiislamu. Wa dhalika huwa al-iman, na hiyo ya dini ya Kiislamu ndio iman. Wa dhalika huwa al-iman, na hiyo ndio iman, kwa maana dini kamili ndio iman. Kwa hiyo unaposema kwamba dhalika dinul qayyima, hiyo ndio dini ya kisawasawa, kimaanisha Uislamu, haulioni sawabu. Na ukisema dhalika dinul qayyima, kwa maana hiyo ndio dini iliyosimama kisawasawa, kwa maana ya iman, kauli hiyo pia vile vile ni sawabu. Tayib, na haya masaili nasungumzwa tofauti baina al-islam wal-iman. Ndani ya masala haya al-imanu, kwamba imani ni kauli na matendo, kuna mukhalifu, kuna watu ambao wameipinga hii. yako makundi matatu ya watu ambao wamepinga suala hili la imani, kwamba imani ni kauli na matendo. Haya makundi yako matatu. Kundi la kwanza, wao wanasema kwamba kunako imani, akhrajul amala min musamma al-iman. Hawa wameitoa iman au wameyatoa matendo an musamma al-iman, kwenye jina la iman. Yani wao wanaposema kwamba, sisi tunaposema kwamba imani ni kauli na matendo, wao matendo hawayaingizi katika maana ya iman. Kwa hiyo wakatoa amala. Kwa hiyo kundi la kwanza ni lile ambalo limetoa matendo kwenye musamma nini ya al-iman. Akhrajul amala an musamma al-iman. Nao ni watu gani hao? Wahumul ghulatul murji'a wa Jahm ibn Safwan. Hao ni wale waliochupa mipaka katika kundi la murji'a na vile vile Jahm ibn Safwan na kundi lake. Wao wanaona kwamba al-iman huwa al-ma'rifa. Wao wanasema tu kwamba imani ni kujua. Al-iman huwa al-ma'rifa. Imani ni kujua. Sasa wakisema hivi, mtu anayekisema kwamba imani bwana wewe ni kujua, tukumjua kama Allah yupo, kujua kama kuna mitume, kuna malaika, basi ushajua hivyo imeisha. Tayari ushakuwa na imani. Sasa mwenye kusema haya maneno sasa, mwenye kusema haya maneno kwamba al-imanu huwa al-ma'rifa. Kuna vitu vinakuwa vimemuandama yeye. Ukisema tu imani ni kujua, kuna vitu vimekuandama hapo nyuma yako aliyakuwa yeye hujui. Viangalie vitu hivi. الايمان هو المعرفه ونسميه وعليهم لوازمها فرعون لعنه الله عليه قال يسمى هيفي ketika maneno yake لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب العالمين لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب العالمين فرعون قال يسمى هيفي kwamba mimi nimejua kabisa kwamba hakikuwateremkia kwa hawa watu chochote isipokuwa kile ambacho amekiteremsha mlezi wa ulimwengu. Maana hii aya inaonyesha Firauni amemjua nani? Amemjua Mola wake. Sawa jamani? Kwa hii aya Firauni amemjua nani? Mola wake. Kwa hiyo ukisema imani ni kujua tu, Firauni naye amemjua Mola wake. Kwa hiyo Firauni ni Muislamu. Na ataingia peponi bila shaka. Utakaa naye peponi, utakaa naye peponi kama Allah atakufikisha, Firauni utakaa naye peponi kwa maana ya hilo neno. Kwa hiyo ukisema imani ni kujua tu, kuna vitu vinakulazimu. Miongoni mwa hivyo ni kauli ya Firauni kusema kwamba mimi nimejua kabisa kwamba havikuteremka kwa hawa watu wa Banu Israel isipokuwa yale ambayo ameyateremsha nani? Mlezi wa ulimwengu. Kwa hiyo Firauni amemtambua Mola. Na wewe unasema imani ni kutambua tu. Kwa hiyo ukimtambua Mola tayari ushakuwa na imani. Na Firauni naye amemtambua. Hiyo ni la kwanza katika milawazi. Na vile vile wajahadu biha wastaiqanataha anfusahum dhulman wa uluwa. Wajahadu biha wastaiqanataha. Na waliikanusha da'wa ya Musa. Na waliukanusha ujaji wa Musa. Na waliikanusha nuru ya Musa wastaiqanataha anfusahum dhulman wa uluwa. Halafu kule kumkanusha au kuukanusha ule ujaji wa Musa wakauyakinisha kwa nafsi zao. Wakaukubali kwa nafsi. Kwa mkanusho kwa mdomoni kwamba hatumtaki Musa, huyu ni mchawi. Lakini nafsi zao zimefanyaje? Zimemkubali na zimemhakikisha kwamba Musa huyu ni mjumbe wa Allah. Kwa hiyo wamekubali kwamba huyu ni mtume wa Allah. Watu wa Firaun wamemkubali kwamba nani ni mtume wa Allah. Kwa hiyo na wao vipi? Katika pepo wapo. Haliakuwa Firaun na watu wake waligadikika wote. Kwa na wazimu ya pili kwamba tayari utakuwa umeshawafanya wafuasi wa Firaun kuwa ni waumini. Si ndio hivyo? Na ukisema hivyo kwamba imani ni maarifa, hata Firauni pia amemfanya kuwa nani? Muumini, kwa sababu naye kamjua Allah. Na wao hawa watu wake wamemkiri nani? Musa kama ni nabii wa Allah. Na ukisema vile vile hayo maneno, wakadhalika Iblis, na hivyo hivyo bi Iblis laanatullahi alayhi, naye vile vile Iblis alayhi salatu wasalam utakuwa umemuingiza kwamba yeye naye ni muumini, kwamba yeye ni Muislamu. والمنافقين نبيله بيله ونافقي بيه ومشاوفanya kama ni waislam لانهم كانوا عن عندهم معرفه kwa sababu nao walikuwa na maarifa na mjua Allah. Iblis alipoambiwa kwamba msujudie Adam alayhi salatu wasalam alikataa. Mwisho wote Iblis baada ya kuwa ameshafukuzwa katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala akatoa hadi la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nitawapoteza wote waja wako isipokuwa waja wako wapi? Wale ambao ni ikhlas waumini. Allah alipomsikia maneno akamkaripia. Iblisi akamwambia Mola wake, Rabbi ndhurni ila yaumi yub'athu. Sikia maneno. Iblisi akasema Rabbi ndhurni ila yaumi yub'athu. Usiniue basi mimi sasa hivi. Ya Rabbi, cheleweshe mpaka siku atakapofufuliwa. Amekiri kwamba kuna nani? Kuna Allah. Kwa hiyo amejua kwamba kuna Allah, ndio maana akamwambia, basi usiniue sasa hivi, niache nisubirie mpaka siku watu watakapofanyaje? Fufuliwa. Kwa hiyo Iblisi naye amemjua Mola wake. Wanafiki walikuwa na Mtume alayhi salatu wasallam, bali wengine walikuwa naye vitani, si ndio? Walikuwa wanajua kwamba huu ni Uislamu na hii ni dini ya haki, lakini wakawa wameficha ukafiri. Kwa hiyo wao ukisema kwamba imani ni kujua, umeingiza vitu vingi sana katika swala hili. Imani ni kaulun wa amal, imani ni kauli na matendo. Kwa hiyo kundi la kwanza lenyewe limetoa matendo katika nini? Jina la nini? La imani. Wanasema kwamba matendo hayaingii. Na wanasema kwamba imani ni kujua tu. Kwa hiyo matendo haya lazima, mtu kuswali, mtu kufunga, mtu kufanya mambo ya khairi, hayaingii huko. Kundi la kwanza mukhalifun. Kundi la pili murji'atul fuqaha. Kundi la pili linaitwa murji'atu al-fuqaha. Murji'atu al-fuqaha, na hili ni mashuhuri inda al-ahnaf. Hili jambo limekuwa mashuhuri, au neno hili la murji'atu al-ahnaf al-fuqaha ni mashuhuri kwa watu Abu Hanifa, watu wa Abi Hanifa. Wao wanasema kwamba watu wa Abu Hanifa, wao wanasema al-imanu tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan. Wao wanasema hivyo. Imani ni kusadikisha kwa moyo na kutamka kwa ulimi. Na hii ndio imu mwetu sana. Vitabu hivi vya umu tunavyosomesha madrasa ndio taarifu hii imejaa tele. Wakisema kwamba al-imanu tasdiqun bil qalbi, ni kusadikisha kwa moyo, wa nutqun bil lisani, na kutamka ulimini. Kwa hiyo nao wamefanyaje hapo? Wamefanyaje nao hapo? Kwa salao limekuwaje? Hakuna matendo hawajaingiza. Wanasema tu kwamba al-iman tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan. Al-ulama rahimahullahu ta'ala hakama al-ulama ala annaha bid'ah, kwamba hawa murji'atul fuqaha imehukumiwa kwao hii kauli kwamba ni kauli ya kibid'ah, sio kauli ya sawa. Na hii haiko sawa. Kwa nini ukisema hivyo? Unasema yaquluna ahlun ala watiratin wahidin, yani an-nas kulluhum ala watiratin wahid, at-tafawutun fil athari wal a'mali, al-fasiq sawa'un sawa'un bi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, hadha lazim lahu. Kwa hiyo na wao wakisema hivyo kwamba kuamini ni kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, kuna lawazim zinawaingilia. Miongoni mwa lawazim ni kwamba yule mtu muovu yoyote, yule mtu ambaye ni muovu amekuwa sawa sawa na Abu Bakr as-Siddiq. Ukisema hivyo kwamba imani ni kusalikisha moyoni na kutamka kwa ulimi, mtu muovu ameshakuwa sawa sawa na nani? Na Abu Bakar. Kwa maana hakuna tofauti. Abu Bakar aliamini kwa moyo na matendo, kwa moyo na kwa ulimi, na vile vile alifanya kwa matendo. Na mimi naye ambaye ninasema kauli hii, ninasema kwamba imani ni kauli ya moyoni, na ni imani ya moyoni na kutamka ulimini. Lakini ni muovu. Kwa hiyo kama taarifu hii itakuwa ni sawa, maana yake ni kwamba yule aliyezidisha matendo, wewe naye uko naye sawa. Aliyefanya matendo naye uko naye nini? Uko naye sawa. Kwa sababu wewe umeamini kwenye umetamka kwenye ulimi na umeamini moyoni, ndio maana ya imani kwako. Na yule mwenzako aliyotamka moyoni, aliamini moyoni na akatamka ulimini na akafanya kwa matendo, kwako wewe unamhesabu kama ni imani. Kwa hiyo mko naye sawa. Kwa maana imani kwao hawa la yatafawat, haitofautiani. Kwa maana Abu Bakari Siddiqi na wewe muovu mnyopobe, mpo sawa sawa. Daraja ambayo kwa atakaoingia Abu Bakari Siddiqi na utakaoingia hilo hilo. Wa hadha qawlun kama alivyosema ulama, kama ni kauli ya bid'a, ni kauli ya makosa. Kwa hii kauli hii imechukuliwa kwa watu ahnaf, mashuhuru inda al-ahnaf. Kauli ya tatu mashuhuru, kauli ya watu watatu. Watu wa kwanza hawaingizi imani, hawaingizi amali, wanasema tu kwa maana al-iman huwa al-ma'rifa, wametoa amal. Na kundi la pili ni murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha wao walichokifanya, wamesema tu imani ni kusadikisha kwa moyo na kutamka kwa ulimi. Na wao vile vile wakachelewesha nini? Matendo. Ndio maana wakaitwa murji'a. Kauli ya tatu, yudkhiluna al-amal fi musamma al-iman. Kauli ya tatu ni kwamba wao wanaingiza matendo katika jina la imani, lakini yaqulun, wao wanaingiza matendo kwamba ni katika imani kabisa, kwamba matendo ni katika imani, lakini kwamba yaqulun, lakini wao wanasema al-imanu la yatajazza. Wanasema hivyo, al-imanu la yatajazza, imani haina mafungu mafungu. Imani haina nini? Haina mafungu mafungu. Na hawa waliosema hivi humul khawarij wal mu'tazila, makhawariji wote na mu'tazila wote, wao wanasema kwamba anna al-imana la yatajazza. Wanakubali imani ni moyoni, wanakubali imani kwenye matendo, kwenye kutamka, na wanakubali kwenye matendo. Lakini wanachokipinga ni kwamba imani haifanyaji, haina mafungu, haijigawigawi. Sisi tumeelewana hapo? Kauli hiyo imeeleweka? Kwa maana kwamba usio kasema mbele yao wanaposema imani, kwa maana wao hawana mtu muovu. Hawana mtu muovu. Wewe kizini tu, wewe ni kafiri. Huna mjadala tena. Hauna mjadala tena. Lakini sisi tumesema walfasiqul milliyu dhul isyani. Mtu muovu yule mwenye maasi yule haambiwi ni kafiri. Kwa sababu imani yake mazala fintiqasi. Imani yake imepungua, si ndio hivyo? Imani yake imepungua. Sasa wao hawana swala la kuzidi na kupungua. Kama wanavyosema kwamba sio tairi la basikeli au la gari. Kama kuna wakati naishia upepo, walijaza tena. Laishiwa la likiishiwa limeishiwa. Kwa maana ya kwamba wewe ukiwa huna ukifanya dhambi lolote, dhambi lolote mbele yao, wewe ni kafir. Na itikadi hii wanayo maibadhi. Itikadi hii wanayo maibadhi. Na ndio maana unaona maibadhi kila wanapoishi wanajitahidi watengeneze misikiti ya kwao peke yao. Na hawaruhusu kusalisha mtu ambaye sio muibadhi. Wewe mtu ambaye sio muibadhi hawaruhusu kumfanya yeye kuwa imamu. Kwa sababu wanajua kabisa huyu labda anapunguza ndevu. Huyu ni mtu ambaye labda ni muongo. Wakikuona maasi fulani na wewe hauwafikiani nao, tayari chakutia katika ukafiri. Hutoona maibadhi sehemu yote. Kwamba wao sehemu yao ambayo wao wapo, ima ni msikiti wao au ni chuo chao, utaona kwamba wanafanyaji wanamtanguliza mtu wa maasunna, ahli sunna asalishi. Utawaona wanawatanguliza wale watu wao. Hata kama ni mzee meno yake yamekongoroka, midhali yeye ni ibali, atasalisha yeye pale. Kwa nini? Kwa sababu wao itikadi yao imani haipungui. Imani haipo, ikipungua imeisha, wewe ni kafir. Simama mbele za watu utoe toba, useme ashhadu an la ilaha illa Allah. Kauli hii sasa wao wanakubali, matendo yanaingia katika imani. Matendo yanaingia, lakini wanachokisema kwamba imani haina mafungu, haina vijisehemu sehemu. Na kauli hii ni kauli ya nani? Al-Khawarij wal-Mu'tazila. Kwa hiyo anasema idha dhahaba dhahaba kullu. Ikiondoka imani imeenda yote. Idha dhahaba dhahaba kullu. Falihada yukaffiruna kulla man waqa'a fil ma'siyah. Makhawarij, Da'ish hawa, Al-Qa'ida, ICC, makhawarij wa kwetu, hawa wakina Budurogo, wakina Abu Ismaili, hawa wakina Ilunga, wote hawa. Mtu ambaye atakuwa amepingana matashi yao anayotaka, tayari huyo ashaambiwa kama ni kafiri. Muislamu, na ndio maana unaona kwamba katika maneno alikuwa akizungumza Ilunga, akisema ya kwamba jambo la mwanzo sisi katika kuiendesha nchi, tukitaka sisi kuisimamisha daula, lazima kwanza tutoe kizuizi. Unajua maana kizuizi? Kizuizi mnajua mashine. Yaani kizuizi ambacho kinachowasukuma, kinachowasababishia wao kutokufia kuna mwenye viti. Mnakijua? Haya mazungumzo alizungumza na mimi, nimekaa mbele yake msikiti wa Thaqib Mwanza. Nimekaa mbele yake namsikiliza miaka hiyo. Anasema kwamba kabla ya kufika kwenye lengo letu kule la kuchukua dola na kuwa marais na kuwa viongozi, tutoe kizuizi kijingi. Kijingi ni bakwata. Tuchinje tumalize, tutoe pembeni, tuweke bakwata. Alafu kana stadili na kisa kimoja cha historia ya Umar ibn Abdul Aziz, wallahu aalam kama bi sihhati. Angalia maneno ya uzito hapa. Wakina Abu Durogo wote hawa ambao watu wamewashikilia mashati wakiwapenda, wao itikadi yao ni kwamba hakuna masaili kama mtu imani yake inapungua. Na ndio maana unaona wanasema mashehe wa serikali. Neno mashehe wa serikali maana yake wamekubali hukumu ya serikali ya ukafiri, kwamba hawa makafiri. Kiasi ukaa tu kwenye kiti cha serikali ushamtiwa kafiri. Je, kama tumbo linamsumbua njaa, imetoka hapa imemea kilini, tayari shampiga red card. Wakina Osama bin Laden kukufurisha dola ya Saudi Arabia, wakina Ayman Zawakir, wote hawa wanakufurisha dola ambazo wanaziona zinaendana na mrengo wa Kimarekani, wakiona kwamba wanafuata wa Marekani, kama leo dhana iliyopo kwamba wanaoilinda Kaaba ni Marekani. Hii ni propaganda, hii ni propaganda inapandikizwa na hawa watu wakina Ilunga, wanazungumza haya maneno kwamba walioizika walioizunguka Kaaba, wanaoisomia Kaaba Marekani, jeshi la Marekani mmeliona wapi ba? Hii jeshi la al-amru bil ma'ruf, lipo jeshi la Saudi linaitwa al-amru bil ma'ruf, kazi yake ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Utawaona hata kwenye kaburi la Mtume alayhi salatu wasallam Madina, wapo kuna jeshi limesimama wakizuia mtu kugusa kaburi la Mtume alayhi salatu wasallam. Sasa taitwa wa makafiri wameingia ndani tena. Hiyo lengo lao nini? Ni kutia tashwii, ni kutia sura mbaya katika dola ya Saudi, ili watu walione kama ni dola la Kimarekani, wamelewa na Umarekani, Magharibi mwachukua. Kwa hiyo cha kwanza ni kulipiga vita hilo dola. Hadi dola ambayo imesema katika tauhid. Na sisi inapoambiwa kwamba ni dola limesema ni tauhid, halina maana halina makosa. Hakuna eti kukosea. Wana mama hapa mengi kukosea. Ukienda jito utakuta mtu abadijaji, utakuta watu ambao hawana stara, utakuta. Lakini huwezi kuhukumu dola kwa kosa moja. La hasha. Ukasema kwamba hawa makafiri. Kwa hiyo hawa ni makhawariji. Hawa ni makhawariji, ni fikra kama hizi. Kwa maana unapokuona wewe umeingia serikalini, labda unafanya kazi kwenye wizara fulani ya serikali, tayari wewe shaenda na maji, shapotea wewe, hana sera tena, kwa maana wanaona ndio wa kwanza kabisa kukatwa kichwa. Kwa ni fikra hatari sana. Kwa hiyo hum falihadha yukaffiruna kulla man waqa'a fil ma'siyah. Tayeb, tumalizie nukta moja msingi au nukta moja tumalizie kumbuka kama muda huu, lakini nataka nimalizie hii mlango huu umeisha idhnillah tabarak wa taala. Sheikh Uthaymeen amesema imani lughatan ni at-tasdiq, kusadikisha. Maneno haya ya tasdiq, Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala taraja'a anhu fi kathiri min muallifihi minha kitabuhu sharh al-wasitiyyah. Neno hili la kusema kwamba al-imanu lughatan at-tasdiq, Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala amitaraja'a kwenye vitabu vyake vingi sana, miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu cha sharh al-wasitiyyah. Anasema al-imanu lughatan al-iqraru, hasemi tena at-tasdiq. Sawa jamani, tumelewana? Hiyo ni taraju ya Sheikh Uthaymeen, vitabu vyake vingi, kwamba hili ilikuwa ni kosa kwake. Imani huwezi kusema imani ni kusadikisha, kwa sababu ukisema kwamba imani ni kusadikisha kuna vingi vinakufuata, kwa sababu neno swadaqa na neno amana yatofautiana kwa lugha ya Kiarabu. Unaposema swadaqa, neno swadaqa ni neno ambalo yataadda binafsi, lakini amana yataadda bi idkhali harf min huruf. Neno amana linafanya taadi ya kwa herufi miongoni mwa herufi. Kwa hiyo sahihi ni kwamba al-imanu al-lughatan al-iqraru, ni kukubali au kukiri. Tayib, na al-imanu ya shar'an, imani ya kisheria, wanasema na wachuoni la budda an tajtami'a fiha khamsat nunan. Unapoizungumza imani kisheria, lazima taarifu ile au definition ile iwe mwisho wake imeishiwa na nuni tano. Wanachuoni baadhi wanasema hivyo, la budda ala jitimai khamsati nun. Unapotamka au annunat, unapoitamka al-imani kisheria, lazima mwisho ile taarifu kuwe kumeishiwa na nuni ngapi? Tano. Zisikilize nuni tano hizo kiistilahi. Wanasema al-imanu, الايمان شرعا, ايمان كشريعه ني ايه؟ هو الايمان بالقلب واللسان. نون يا ngapi? الايمان بالقلب واللسان, نون يا كwanza hii. وعمل بالاركان وعقد بالجنان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان. تانو فيكي سوا جماعه. فايو ukitaka kuizungumza imani shar'an ikusanye nuni tano hizo. Al-imanu al-qalbu bil-lisani, imanu qalbu, iman bil-qalbi wal-lisan, wa amalun bil-arkani, wa aqdun bil-janani, yazidu bita'ati ar-rahmani, wa yanqusu bita'ati ash-shaytani. Nuni tano hizo. Kwa ni faida wa ghaira dhalika min al-umur. Nadhani tumeshajifunza hapa kuhusiana na iman na wale ambao wamekhalifu na majibu yao, na kauli sahihi ya ahlu sunna kunako al-iman, kwamba al-imanu qawlun wa amal. As'alullaha bimannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a وأن يرزقنا الإخلاص وأن يعيذنا من الرياء والسمعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.